Ponad minutę temu minęła trzecia w trójce. Tak więc mówię, dobry wieczór po raz drugi. Zapraszam na drugą godzinę audycji od Panka do Franka w trójce. Tę pierwszą zamknęli Pixies. Śpiewała głównie Kim Deal piosenkę Gigantic, ale ona zostanie przy mikrofonie, nie będzie samotna przy tym mikrofonie, ponieważ pomoże jej trochę jej siostra. Między innymi, ponieważ przed państwem wystąpi zespół The Breeders. No i ten chyba największy ich hicior, Cannonball. No ja bardzo proszę, aby państwo wytrzymali jeszcze co najmniej godzinę z trójką. Może dłużej, może dużo dłużej. Pozostańcie państwo zestrojeni z trójką. Cannonball teraz. Kim Deal i Kelly Deal to oczywiście siostry, które stały na czele zespołu The Breeders. Jeszcze przed nami w audycji od Panka do Franka dwie nerwowe piosenki tego zespołu All Nerve i Nervous Mary. Ponownie The Breeders w trójce. I don't know how. razy w Trójce zagrał i zaśpiewał zespół The Breeders, Cannonball, All Nerve i Nervous Mary. A teraz, żeby jakoś domknąć temat, piosenka Hate Breeders, zespołu Misfits. Za tydzień Państwu zaproponuję więcej kompozycji zespołu Misfits, ale po polsku. To będzie płyta winylowa, kolorowa zespołu 666 Aniołów. Co Państwo na to? Myślę, że co najmniej połowa tego materiału się zmieści. A teraz Misfits w audycji od Panka do Franka w Trójce. W audycji od Panka do Franka w Trójce płynnie przejdziemy do mistrza Frank Zappa i utwór Flakes, który płynnie przejdzie w kompozycję Elvis Has Just Left the Building. They never be working when they oughta should. They waste your time, they're wasting mine. California's got the most of them. Boy, they got a host of them. Swear to God, they got the most. And every business on the coast. Yeah, swear to God, they got the most. And every business on the coast. They got the flakes. You ask them, where's my motor? Well, it was eaten by snakes. You can stab and shoot and spit,

Elvis has just left the building. Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair. He gave away Cadillacs once in a while. Had sex in his underpants, yes he had style. Bell-bottom jumpsuits, that's them in a pile. But he don't need them now, cause he's making Jesus smile. Elvis has just left the building. Here he goes! Those are his footprints right there. Elvis has just left the building to climb up that heavenly stair. All love him, he brings them relief with droplets of moisture from his handkerchief. Cherubim and seraphim whiz over his head. Jesus, let him come back. We don't want Elvis dead. He looks like a warthog in heat. He knows we all love him, we'll just watch him eat. So take down the foil from his hotel retreat and bring back the king for the man in the street. Oh, Elvis has just left the building. Those are his footprints right there. Elvis has just left the building. He's up there with Jesus in a big purple chair. Nienadęta, sekcja dęta. Jak zawsze u Franka sekcja dęta była nienadęta. W utworze Flakes odbyło się szydzenie z noblisty Boba Dylana i jego harmoniki ustnej. No i wtedy Bob jeszcze co prawda nie był posiadaczem nagrody, której pewnie nie zdążył jeszcze postawić na swoim kominku. A teraz będzie o innym bohaterze, który wystąpił z kolei w ostatnim utworze Franka Zappy, czyli będzie o Elvisie. I to do tego po polsku, Gruby jak Elvis, to kawałek T-Love'u. No to już chyba po raz trzeci dziś T-Love w trójce w audycji od Panka do Franka zabrzmi. prądzie. Czeka, żeby cię zabrać w daleką i bezpieczną podróż. Każda wspólna chwila będzie miała smak zakazanych owoców. Każda wspólna chwila, więc na co jeszcze czekasz? Hiszpański Elvis, czy masz jakieś wątpliwości co do szczerości tego, co śpiewa? Czerwony tak jak krew, która wpływa z jego ust do twoich. Niebezpieczny zakręt, krew w twoich błękitnych oczach. W ustach smak trucizny, więc na co jeszcze czekasz? Hiszpański Elvis, czy masz jakieś wątpliwości co do szczerości tego, co śpiewa? Elvis zaistniał dla państwa w audycji Od Panka do Franka w Trójce. Latino Rockabilly Rebel, tak mniej więcej brzmiał ten tekst. A teraz chwila dla winyla wśród nocnej niszy w audycji Od Panka do Franka. Stały kącik, zespół Classics Nouveau z trzeszczącej płyty zabrzmi utwór Robots Dance. To będzie rok 1981. just what they choose, and so given minds of their own, one day the roles could change. Robots or human slaves, like the robots dance, dance, like the robots dance, dance, like the robots dance. Taniec robotów wśród nocnej niszy, Robots Dance. Sal Solo i Classics Nouveau robili robotę muzyczną z trzeszczącej płyty winylowej. To była chwila dla winyla w audycji Od Panka do Franka, a my w trójce wracamy teraz do dzisiejszego jubilata Franka Blacka i dwa utwory jego formacji Pixies. Here Comes Your Man i On Graveyard Hill. I know. 3:43 i 33 sekundy na trójkowym zegarze. O tej porze w audycji Od Panka do Franka w Trójce koła wozu skrzypią nocą. To będzie zespół Venta Quemada i właśnie taki utwór. Chrystus i odcięcie mu przykrośnie stawaj. wozu skrzypią nocą. Zespół Venta Quemada wśród nocnej niszy w audycji od Panka do Franka w Trójce. Pan Rafał z Łodzi napisał, że ostatnio jego nieobecność podczas audycji od Panka do Franka wynikała z tego, że przegrywał walkę ze snem. Na co pani Alina napisała mu, żeby mi to było przedostatni raz. No i to się tyczy wszystkich państwa, którzy śpią w najlepsze, kiedy taka muzyka między drugą a czwartą w czwartkową noc pojawia się w trójkowym eterze. Proszę nie spać, proszę słuchać, proszę zwiedzać. To najlepsza pora, żeby wspólnie czegoś posłuchać, gdy inni śpią i nie wiedzą, że takie rzeczy się tutaj gra w Trójce. Taki czas. A tydzień temu zacząłem audycję od Panka do Franka od utworu Nie mam czasu zespołu Inhalators. Dziś prawie na koniec ten właśnie kawałek, ponieważ czasu rzeczywiście już zostało bardzo niewiele, ale 2 minuty zmieścimy tego utworu. A ja mam trochę czasu, żeby jeszcze państwa pozdrowić. Panią Alinę oczywiście, panią Izę, Altę, wszystkie panie, bądźcie pozdrowione. Także pana Rafała z Łodzi, pana Witka, pana Jacka W. i pana Zbyszka z ulicy Gagarina, który napisał mi sporo maili, których jeszcze nie zdążyłem przeczytać, więc po audycji odpiszę. A już teraz pozdrawiam. Kogo jeszcze? Jeszcze koniecznie pana Krzysztofa. I to nie jednego, bo pana Krzysztofa z Lublina i tego drugiego też bardzo serdecznie pozdrawiam. Pana Wojtka z Piaseczna także. No i cóż, Szamotuły jeszcze się zmieszczą. To polskie nagrania w audycji od Panka do Franka w Trójce. Środa wieczór, chłopaki, deszcz, alkohol, szamotuling. Latarnie zwolna dają znać, że słonko zaraz idzie spać. Krople odbijają się od szyb, wystaw, na których nigdy nie ma nic. Ciemnieją parki, pustoszeją ławki, kąty, które dobrze znam. I tylko radio zdaje się pytać mnie, czy jutro też chcę tu trwać. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Poniedziałek. To nie poniedziałek, to już czwartek się zaczął. Ja już piję pierwszą kawę. Nawet nie zdążyłem jej posłodzić, ale może to kiedyś nadrobię. Ten program realizowała Irena Dan. Ja nazywam się Radosław Okrasko. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie dwie godziny audycji Od Panka do Franka w Trójce. A kończymy i żegnamy się oczywiście hawaliną. To Pixies, to Frank Black po raz ostatni dziś, tej nocy. Potem jeszcze tylko tyłówka od Wespy. A ja, Radosław Okrasko, mówię do usłyszenia. Muzykę mocną, a to jest jakieś takie, nie wiem, trochę starodawne. Ja zadzwonię do pana w przyszłym roku, dobrze? Proszę już więcej nie dzwonić. Nie wydamy tego ani teraz, ani za rok, ani za dwa. Żegnam. Przykro mi bardzo pana informować. Ostatecznie zarząd zadecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. A zanim coś wyślecie, to se sami przesłuchajcie. Ja to puszczałem Pietrzakowi, ale wiesz, on mówi, że to jakieś dziwne jest, wiesz, teksty jakieś. No nie, nie, nie biorę tego, sorry. Nie, dziękujemy, My Music nie jest zainteresowany. Do widzenia. Nie, teraz mamy odwrót trochę, reggae jeszcze tak nie schodzi, a to Sky jeszcze. Tego nikt nie kuma. przykro mi bardzo pana informować, ale ostatecznie zarząd EMI Music Polska zdecydował, że nie jest zainteresowany wydaniem państwu materiału. Dziękuję, do widzenia. To swoje leid. Unsere Firma Pochwalt ist in der Herausgabe, was an uns nicht interessiert. Vielen Dank und auf Wiederhören. Wersja polska na zlecenie.